Yavaş yavaş, yavaş yavaş günün minesi soldu, soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu. Gider yâre ulaşır yolcu yolda, yaraşır bugün de akşam oldu. Akşam oldu, bugün de akşam oldu.